Book 2 عشرة تيز أمس اليوم غدا تغنب ما هولنب تغنب ما هولنب أمس كان السبت تغنب Szombat volt. Tegnap szombat volt. Amsz, kuntu fi cinema. Tegnap moziban voltam. Tegnap moziban voltam. Kán el filmu musawiqan. A film érdekes volt. A film érdekes volt. Aljaum هو الأحد. ما vasárnap van. ما vasárnap van. اليوم أنا لا أعمل. ما nem dolgozom. ما nem dolgozom. سأبقى في البيت. Otthon maradok. Otthon maradok. غدا الاثنين. Holnap hétfő lesz. Holnap hétfő lesz. غدا سأعود للعمل مجددا. Holnap megint dolgozni fogok. Holnap megint dolgozni fogok. أشتغل في المكتب. Én az irodában dolgozom. Én az irodában dolgozom. Man hava? Ki ez? Ki ez? Hava Peter. Ő Péter. Ő Péter. Peter talib. Péter egyetemista. Péter egyetemista. Man هذه? Ki ez? Ki ez? هذه Márta. Ő Márta. Ő Márta. Márta szekretéra. Márta titkárnő. Márta titkárnő. Peter ومارتا أصدقاء. Peter és Márta barátok. Peter és Márta barátok. Peter صديق مارتا. Peter Márta barátja. Peter Márta barátja. Márta صديقة بيتر. Márta Péter barátnője. Márta Péter barátnője. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.